ก็ได้ร่วมแก่เจ็บตายด้วยอันนี้เป็นแต่จะทำแต่อยู่อย่างภูมิสามวาระกันแค่นั้นท่านเมื่อมันรู้ธรรมท่านก็จะรู้รู้แก่โลกท่านจะขยายผมธรรมะออกเผยแผ่ Thank you. Thank you. ิงว่าทุกความจริงนั้นจะปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ละวันแต่ละคืนมันจะปรากฏไม่ต้องหนึ่งใดหนึ่งเช้าสายบ่ายเย็นมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกความคืนมันจะตามมือหรือเวลาหลับจะนอนพอหลับนอนหลับหมดความรู้สึกที่เคยส่งแก่เราตายไปแล้ววันนั้นแหละวันหนึ่งคืนไม่เอาชีวิตเราไปพวกหน้าที่ ได้คนเราก็มีอะไรหรอกถ้าเรามีสติมีสปายญาณมีสมาธิทำความรู้สึกตัวไปตลอดจากตัวนี้ไปตลอดทุกเรื่องวันหนึ่งเขาจะเข้าใจตัวเขาเองThank you. มีแต่โลภโกรธหลงเป็นภูมิแล้วไปถือศาสนาพุทธได้อย่างไรถ้าจิตที่ที่ติดประเพณีนิยมไปหมดไม่เข้าถึงธรรมะไม่รู้ศาสนาคืออะไรไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะมันจริงเลยไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนาคือหลักธรรมะแก่นธรรมะก็เลยโลกจึงวุ่นวายแม้แต่ในหลวงเพียงสมมุติเทพและมนุษย์เราทั่วโลกจะไม่สมมุติได้อย่างไรด้วยเหตุนั้นโลกนี้จึงสมมุติเป็นของปลอมหมดนั่นแหละคือวิมุตติ